Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün Kur'an'ın son suresini okuyacağız ve üzerinde duracağız. Nas suresi. Çok kısa bir sure ama anlam ve derinlik açısından dünü, bizi, bugünü ilgilendiren ve Resulullah'ın hayatında çok önemli bir sure olan, tıpkı başlangıç suresi, Alak suresi gibi risaletin, peygamberliğin ve yeryüzüne Allah'ın gönderdiği hidayetin temel özlerini çarpıcı bir gerçeklikle, çarpıcı bir kural bütünlüğüyle ve özüyle bize gönderilen bu sure, Resulullah'ı o gün darmadağın ettiği gibi sanıyorum bugünkü günden sonra da eğer surenin mahiyetini anlarsak bizi de darmadağın edecek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbına şükrederek, hamd ederek, onu tesbih et, onu yücelt ve ondan af dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Şimdi surenin tamamı bu. Ayetlerin ifadelerine baktığımız zaman, Allah'ın yardımı geldiği zaman müminler üzerine ve zaferi geldiği zaman ve insanlar Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini Resulullah'ın gördüğü zaman her şeyi bırakacak Resulullah, Rabbine hamd edecek, onu yüceltecek ve ondan af dileyecek. Niye? Müslüman olarak Allah Resulü, Müslümanların önderi olarak Allah Resulü, onların Resulü olarak Allah Resulü, bütün gayretlerinin, çabalarının arkasından Allah'ın yardımını hissedecek, onu görecek, zaferini hissedecek ve onu görecek ve etrafında tebliğlerinin arkasından, çalışmalarının arkasından insanların bölük bölük, Kur'an'ı ifadeyle fevç fevç Allah'ın dinine girdiklerini ve Müslümanların gittikçe kalabalıklaştığını görecek. Bunu gördüğü zaman da Rabbine hamd edecek, şükredecek, yüceltecek. Ama bunlar yetmeyecek. Allah'tan af dileyecek. Allah'ın tevvap sıfatına, tevvap kapısına yalvaracak, oraya varacak ve oraya sığınacak. Niye? Yani insan düşünüyor, nedenini bulamıyor. Çünkü mahkemesi almıyor. Allah Resulü çalışmış, Müslümanlar çalışmış, savaşlara girmişler, zaferler elde etmişler ve bu sure son sure. Bir sürü olay geçmiş Müslümanların başında. Çetin sınavlardan geçmişler, Allah'ın yardımları gelmiş, zaferi gelmiş ve insanlar bölük bölük olmuş, hatta Taif'e çıkan ordu kendi çokluğundan övünmeye başlamış, hatta Tebük'e çıkan ordu koskoca Roma İmparatorluğunu korkutmuş, bu kadar güçlü bir ordu haline gelmiş ama bütün bunları gördüğü zaman Allah diyor ki Resulüne, sen Rabbini hamd et, onu yücelt ve Rabbinden af dile. Bu çok anlamlı bir ifade. Şimdi şöyle düşünelim. Mekke'de risaletin başlamasıyla Mekke'de 12 yıl korkunç bir mücadele var. Müthiş bir mücadele. Önce gizli tebliğle başlayan, sonra açık aleni tebliğe geçen, daha sonra korkunç bir toplumsal mücadeleyle karşı karşıya kalınan ve Müslüman olanların Mekke'den çıkmak, Mekke'den başka yerlere gidip yaşamak, hicret etmek zorunda bırakıldığı bir ortamdan bir devletin Medine'de kuruluşu, bu devletin 11 yıl içerisinde korkunç bir gelişmeye tabi tutuluşu ve arkasından Mekke'nin fethi. Arabistan'ın tamamıyla Müslümanların eline geçişi, Medine site devletinin Müslüman Arap imparatorluğuna dönüşü ve etrafındaki imparatorlukları korkutması, onlara pest edilmesi ve onların en büyüğü olan o gün Roma İmparatorluğu'nun ordularını geri çekmesi. Bütün bunlar olağanüstü şeyler. Bu surenin nuzuluyla ilgili tefsirlerde çok şey okudum. Ama beni en çok çarpan şey, bu surenin tefsiriyle ilgili, bu surenin nuzuluyla ilgili beni en çok çarpan, beni en çok etkileyen şey, bu surenin Mekke'nin fethi anında geldiğidir. Ve o geliş anı, manzarası, kompozisyonu müthiş bir olaydır. Biliyorsunuz Tevbe suresinin başlangıcıyla Müslümanlar bütün putperestlere karşı, Araplara karşı meydan okumuş ve kesin bir ifadeyle ya onların Müslüman olmasını yahut da anlaşmalarına riayet etmelerini, aksi halde kesinlikle görüldükleri yerlerde öldürüleceklerini ifade etmişti. Bu olayların arkasından Müslümanların peygamberleri başlarında yokken, Hazreti Ebubekir'in liderliğinde ve Hazreti Ali'nin söyleminde bu ultimatonu verirken ortalık sarsılmıştı. Daha ertesi yıla kalmadan Mekke fethedildi. Mekke'nin fethi, Arabistan'ın çöküşü. Mekke'nin fethi, putperestler açısından Arabistan'ın çöküşü. Çünkü Mekke bir sembol. Çünkü Mekke'de Kabe var. O Kabe Allah'ın evi. Bugün Müslümanlar nasıl onu Allah'ın evi kabul ediyorlarsa, o gün putperestler de onu Allah'ın evi kabul ediyor. Ama Allah'a inanırken Allah'a ortaklar koşuyorlar ve Allah'la kendi aralarında aracılar ediniyorlardı. Mekke'ye doldurdukları 360 put, onların Arap kabilelerinin, Arap site devletlerinin Mekke'deki temsilcileri olarak Kabe'de bulunuyor ve her kabile haç esnasında gelerek orada kendilerini temsil ediyor. Bizatihi kendi putlarını orada ibadet etmenin şerefine ulaşıyorlar ve Arabistan'da Kabe'de putu olmayan kabile Mekke sembolünün, Kabe sembolünün altına girmiyor. O birliğin, o birlikteliğin içine girmiyor. Böyle bir anlayışın, böyle bir gücün, böyle bir psikolojinin, böyle bir siyasi birlikteliğin, itikadi birlikteliğin, toplumsal, ekonomik, sosyolojik birlikteliğin, o bütün Arabistan'ı kapsayan birlikteliğin gücü Mekke'nin fethedilmesiyle Müslümanların eline geçti. Mekke fethedildi. O zaman Arabistan'da putperestlik adına Kabe'de kendini temsil eden putperestler kalmadı. İşte son savaş, Huneyn Savaşı Taiflerle. Artık Kabe ve Mekke fethedildikten sonra temsil güçlerini Kabe'nin etrafında Mekke'de temsil edemedikleri noktada bütün güçleriyle, bütün arzularıyla, bütün ihtiraslarıyla, bütün hınçlarıyla Müslümanlara karşı ordu kuran Taiflerin kendilerine inanan, inanmış putperestleri toplayarak Huneyn'de Müslümanlara karşı çıkışları, ama onlar bir avuçtu o zaman, Müslümanlar ise yerler gökler sanki Müslüman olusuydu. Hatırlarsınız ki Tevbe suresini okurken o bir avuç Taifli ve putperest ordu yerler gökler dolu olan, her taraf Müslüman olan, neredeyse Müslümanların ardı önü görünmeyen bir ordu iken yeryüzü onlara dar gelmiş ve Müslümanlar bozguna uğratılmıştı. Ama sonra yine aynı Taifliler gibi, Taifliler o gün nasıl kendileri inançlarına sadık, inanan insanlar olarak Müslümanların karşısına sayıların ne olursa olsun Müslümanların çıktılarsa, çıkma cesaretinde buldularsa, Müslümanlar bozguna uğradığı zaman da Müslümanlar arasından inançlarına sağlam çıkan, inançlarına sahip çıkan ve ne olursa olsun orada inançları için mücadele etmeyi göze alanların kalmasıyla, ki onlar da bir avuç ancak, iki ordu savaştı, Müslümanların çoğunluğu kaçtı ve Huneyn'e geri dönmedi. Geride kalanlar Huneyn Savaşı'nı kazandı. Sonuçta Müslümanlar kazanmıştı ama bu şartlarda kazanmıştı. İşte bütün bu tarihi seronomi içerisinde Arabistan'a gelen Resul'ün putperestliğe karşı tebliğatı başlatan Allah'ın bütün dünyaya tebliğatı genişlettiği bir hidayet kavramında, ayetlerin bütünlüğünde artık Arabistan bitmek üzereydi. Mekke fethediliyordu. Mekke'nin fethedilişi olayların başlangıcında Tevbe suresinin ultimatonu geliyor. Bu ultimaton çok sertti. Ama Tevbe suresini anlatırken de sık sık vurguladığımız bir olay vardı ki Allah Tevbe suresinde ilkinde putperestlere, ikincisinde Yahudi ve Hristiyanlara ultimaton gönderdi. Ama bir şey vardı. Ultimatonların sertliği, o güne kadarki yumuşak tebliğin aksine sertliği, insanın gözünü korkuturken, insanın duygularını korkuturken, insanın burnuna kan kokularını çağrıştırırken, o iki sert tebliğin arkasından, ultimatonun arkasından savaş olmadı. Kan dökülmedi. Mekke kansız bir şekilde, Arabistan kansız bir şekilde teker teker teslim alınmaya başlandı. Sadece Huneyn'de bir avuç Taifli ve arkasındaki inanmış putperestler savaşmak cesareti gösterdi. Gerisi bitti. İşte bu surenin o sayılan rivayetleri içerisinde, değişik rivayetler içerisinde en çok etkilendiğim, en çok tuttuğum ve surenin bütünlüğüyle pekişen, surenin anlamıyla pekişen rivayet çok enteresandır. Müslümanların ordusu Kabe'yi kuşatmış. Kabe'nin yapacak bir şeyi yok. Mekke'yi kuşatmış. Mekke'nin yapacak bir şeyi yok. Mekke'nin etrafı yer gök Müslüman ordusu. Ebu Cehil yani Hişam bin Melik öldükten sonra Bedir Savaşı'nda yerine Ebu Sufyan geçmiş Mekke'nin reisi olarak. Ebu Sufyan siyasi dehasıyla, çıkarcı mantığıyla olayların gidişatından meseleyi kavramış vaziyette. Artık Müslümanlarla savaşmak mümkün değil. Bu gerçeği görerek mevcudiyetini koruyabilmek için hem kendi mevcudiyetini, hem aşiretinin mevcudiyetini, hem Mekke'nin mevcudiyetini koruyabilmek için üstün bir zekayla şehri Müslümanlara kansız teslim etme önerisinde, savaşsız, garanti istedi. Resulullah da verdi. Hiç kimsenin canına kıyılmayacak, hiç kimsenin kapısı zorlanmayacak, hiç kimsenin manına zarar verilmeyecek. Bütün ailevi, kişisel, aşirete ait, aşiretlere ait haklar korunacak. Dileyen istediği şekilde hareket edebilecek. Bu garantileri verdi. Ve bu garantilerden sonra Ebu Sufyan Mekke'ye döndü. Mekke'de Müslümanlarla savaşmak için hazırlanmış olan, hazırlanmakta olan orduyu geri çekti. Onları ikna etti. İmkansız bir savaşa gireceklerini, bu savaştan da asla ve asla galip çıkamayacaklarını onlara anlattı. Çünkü o gelişen olaylar çerçevesinde Müslümanların ne kadar güçlü olduklarını, ne kadar kalabalık olduklarını ve Mekke'yi fethetmek için de ne kadar arzulu, ne kadar ihtiraslı ve ne kadar özlem dolu, hasret dolu olduklarını görmüştü, anlıyordu. Bu çerçeve içerisinde Müslümanların ordusunu değerlendirmişti. İşte bu anlaşmanın arkasından Müslüman ordusu Mekke'ye doğru harekete başladı. Tek yönden değil, bir daire şeklinde. Öyle ki Mekke'nin her tarafından bir daire şeklinde, çember şeklinde, Mekke'den kaçacak hiçbir yeri yok. Müslüman ordusu bir daire şeklinde Mekke'yi kuşatmış ve Mekke'ye doğru askerler yürümeye başladı. Mekke'nin ana kapısından, rivayetlere göre, ana kapısından da Resulullah ordunun içerisinde, devenin üstünde, devesinin üstünde Mekke'ye doğru yürüyordu, rivayetlere. Ve bu Nas suresi geldi. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek ona tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Bu ayetler Resulullah'a inzal olduğu zaman rivayetlere göre Resulullah bu ayetlerin ağırlığı altında o kadar ezildi ki devenin üstünde hörgücünde otururken birdenbire devenin üstünde secdeye kapandı ve hüngür hüngür ağlayarak Mekke'ye girdi. Sürekli tevbe ediyor ve sürekli affediyordu. Niçin? İşte bunun içine cevap vermek o kadar zor ki. 21 yıllık bir hayat hikayesi var. 12 yıl Mekke'de, 11 yıl Medine'de geçen, toplam 23 yılın tamamlandığı Risalet hikayesinde 21 yıllık bir hayat hikayesi var. Ve 22. yılda Mekke fethediliyor. 22. yılda Mekke fethediliyor. Arabistan bitmiş. Zafer dediğimiz şey, yani galibiyet, koskoca Arabistan içerisinde, Arabistan'da yaşayan bütün putperestlerin çerçevesinde meseleye baktığımız zaman, Mekke'de başlayan kıvılcım, tebliğ kıvılcımı, Medine'de devlet olmuş, irli ufaklı bir sürü savaşa girmiş ve neticede bütün Arabistan'ı putperestlik adına kavrayan, sahip çıkan ve onları yönlendiren Mekke fetholmak üzere, Müslümanlar orayı kansız bir şekilde almak üzere. Bu bir zafer. Nasıl bir zafer? Kesin bir zafer. Ve bu ancak Allah'ın yardımıyla olur. Ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girmiş. Arapların çoğu, işte Huneyn'de Müslümanların karşısına çıkan putperestleri düşündüğümüz zaman, bir avuç, Arabistan'ın neredeyse tamamı Müslüman olmuş. Bir ordu düzenlenmiş, Mekke'ye geliyor ki bu ordu o güne kadar Arapların tahayyül edemedikleri bir ordu. Mekke'den bir zamanlar sürülen Mekkeliler, Mekke'yi putperestlerin elinden alıp, Kabe'yi putperestlerin de elinden alıp, gerçekten Allah'ın evi olan Kabe'yi gerçekçi bir şekilde Allah'ın evi yapmaya azmetmiş, yemin etmiş Müslümanlar, Arabistan'ın dört bucağından toplanmış, Kabe'ye doğru yönelirken bölük bölük, bütün Kabe'yi kuşatmışlar, bütün Mekke'yi kuşatmışlar. Mekke'nin bütün etrafını yerle gök arasında ordularıyla donatmışlar. Müthiş bir zafer. İşte böyle bir durumu gördüğün zaman ey Resul, bu yardımları gördüğün zaman Rabbinden, bu zaferi gördüğün zaman ve bu kadar insanı gördüğün zaman Allah'ın dinine girmiş olarak sen Rabbine hamd et, şükret ve ona tesbih et, onu yücel, ondan af dile. Zira şeytan senin aklına şunu sokabilir. Bir an için aklından, kalbinden, hayalinden, hastalandan bir an için ben çalıştım da oldu, ben tebliğ ettim de oldu, ben mücadele verdim de oldu, bunları ben yaptım da oldu, ben yapmasaydım hiçbir şey olmazdı, ben tebliğ etmeseydim, ben çalışmasaydım bu Allah'ın yardımı gelmezdi, bu zafer gelmezdi, bu insanlar bölük bölük bu dine girmezdi gibi Allah'ın elinde olan yardımın, Allah'ın elinde olan zaferin, Allah'ın elinde olan hidayet kapısının, hidayet bilincinin, hidayet ettirmenin kendi elinden kaynaklandığına dair, kendi elinden kaynaklanacağına dair herhangi bir anlam ifade eden, herhangi bir hayal ifade eden bir düşünce aklından, kalbinden, hayalinden geçtiyse unutma ki bunların hepsi Rabbinin sana bir nimetidir. Allah dilediği için yardımı gelmiştir. Allah dilediği için zaferi gelmiştir. Allah dilediği için insanlara hidayet etmiş ve insanlar bölük bölük bu dine girmiştir. Senin hiçbir dahlin yok. Sen sadece görevini yaptın. O görevini yaparken sadece görevini yaptın ve karşılığında sevaplarını alacaksın. Ama bil ki senin tebliğin insanlara hidayet ettirmedi. Senin mücadelen seni bu zafere ulaştırmadı. Senin ortaya koyduğun icraatların sana Allah'ın yardımını getirmedi. Sadece Allah dilediği için bunlar oldu. Eğer bunlarda bir an için kendine bir pay, bir küçücük pay, milyarda, milyonda bile olsa ihtimal olarak bir pay çıkarırsan yanılırsın. Onun için sen af dile. Belki bilerek, belki bilmeyerek böyle bir pay çıkarmış olabilirsin. Af dile. Belki bilerek, belki bilmeyerek böyle bir pay çıkarmadın. Ama şeytan senin kalbine bu şekilde bir pay verebilir. Pay çıkarma anlayışı verebilir. Tedbirini al. Af dile. Peşin peşin af dile. İşte bu anlayışın ve bu yükün altında izlenen Resulullah Mekke'ye girerken, Mekke'yi hasretle seyrederek girerken, Mekke'ye özlemle bakarak girerken birdenbire devesinin üstünde secdeye kapandı ve hüngür hüngür ağlayarak girdi. Sürekli Allah'ı yüceltiyor, onu tesbih ediyor ve sürekli ondan af diliyor. İşte bu hüküm, işte bu anlayış Arap suresiyle başlayan tebliğ serüveninin kapanmaya yüz tuttuğu, kapanmaya doğru gittiği, kapağının yerleştiği bir üçlü ayetin Nas suresinin muhakemesiyle, mantığıyla dün Resulüne ve Müslümanlara bugün de bize bir şey hatırlatıyor. Mümin olana düşen şey üzerine düşen görevleri yapmaktır. Geleceğe hesaplar yapmamaktır. Şunu yaparsam Allah'ın yardımı gelir. Şöyle yaparsam Allah'ın yardımı gelir. Şöyle yaparsam Allah'ın zaferi gelir. Ve şu şekilde tebliğ edersem, şu şekilde çalışırsam, şunu yaparsam, bunu yaparsam, şu metodu uygularsam, şu taktikleri kullanırsam, şu stratejilerden gidersem, bölük bölük insanlar Allah'ın dinine gelir. Ve ben bunu yapmış olurum, ben bunu başarmış olurum. Mantığında, muhakemesinde, aklında, gayretinde, hayalinde ne varsa Allah diyor ki yalan. Senin hiçbir dahlin yok. Sen ey mümin, sen sadece görev yapansın. Sen sadece görevlerini yerine getirensin. Senin aklının ucundan, senin hayalinden asla ben yaptım da oldu, ben başardım bu işi, ben tebliğ etmeseydim olmazdı, ben çalışmasaydım olmazdı, ben mücadele vermeseydim olmazdı gibi bir anlayış çıkarsa bu benim dinime aykırıdır. Benim ilahlık kavramıma aykırıdır. Benim hidayet kavramıma aykırıdır. Benim kendi dileğimden yardım gönderme ve kendi dileğimden sizi zafere ulaştırma kavramlarına aykırıdır. İşte bu aykırılıklar eğer sizin aklınıza gelirse hemen tövbe edin. Allah'tan af dileyin. İşte Resul bu Nas suresi geldiği zaman ağlayarak af diliyordu. Halbuki ortada bir şey vardı. Gururlanması gereken, sevinmesi gereken özlemleri bitmişti. Mekke'den sürülenlerin özlemleri bitmiş, Mekke fethedilmişti. Allah'ın evi Kabe putlardan temizlenecekti. Ve Müslümanların her zaman ta başından beri başlarına bela olan, sürekli düşmanlık yapan putperestler, siyasi, ekonomik, itikadi bütün güçlerini, bütün sembollerini kaybedecekti. Bundan daha gururlu bir şey var mıydı? Hayır. Ama Allah dedi ki bunlar gururlanacak şey değil. Bunlar sizin gururlanacağınız şeyler değil. Bütün bunları Rabbiniz böyle istediği için oldu. Sizler çalışırdınız. Sizler tebliğ ederdiniz. Sizler ibadet ederdiniz. Rabbiniz diledi yardım etti. Rabbiniz diledi zafere getirdi sizi, ulaştırdı. Rabbiniz diledi hidayet ettirdi insanları ve onlar da bölük bölük bu dine geldi. Bunda sizin dahiliniz yok. Bunu iyi kavrayın. Şimdi bu özlerle günümüze bakın. Bu özlerle geçmişe bakın. Rasullere bakın. Nice rasuller var ki Allah'ın dinini Allah'ın rasulleri olarak tebliğ ettiler. Allah bize onlardan örnekler veriyor. Salih, Hud, İbrahim, Nuh, Süleyman, Davud, Musa, İsa, daha nicesini örnekler veriyor. Bu örneklere dikkatle bakın. Bu Nas suresinin özeti orada. O hayat hikayesinde. Bir Süleyman var ki saltanatı dillere destan. Emrindeki ordular o güne kadar hiçbir topluluğun emrinde yoktu. Süleyman'a hizmet için yarışan ordular vardı. Cinlerden, ifritlerden ve daha nicesinden. Ama Süleyman'ın kendi yaşamında devrildi. Devlet çöktü. Allah o saltanatı onun elinden aldı. Bir örnek ve timsal olarak. Resulünün elinden aldı. Ki Süleyman Allah'ın Resulüydü. Ayetin ifadesiyle o, yani Süleyman, asasını, koltuğunu, oturduğu koltuğu ancak kurt yiyip de yere düşünce anladı yıkıldığını. Sembolik bir ifade. Devlet çöküyor. Asası, gücü, iktidarı kaybolmuş. Saltanat koltuğu bitmiş. Yok, çökmüş. Ama farkında değildi. Allah da onu çok güzel bir şekilde sembolik ifadeyle anlatıyor. İçten içe çürümüş bir devlet vardı. Çürümeye yüz tutan bir devlet vardı. O kadar gücün içerisinde, o kadar güçlü orduların içerisinde ve o devlet çöktü. İşte Nuh yıllar boyu tebliğ yaptı. İşte Lut çaresiz kaldı. Ya Rabbi yapacak bir şeyim kalmadı. Eğer tebliğ ise tebliğ, çalışmaysa çalışma, mücadele ise mücadele, hepsini yaptılar. Andolsun ki hiçbir Allah'ın Resulü diğerinden farklı olarak, diğerinden fazla olarak, diğerinden eksik olarak Allah'ın dinini tebliğ etmede, Allah yolunda mücadele etmede ne bir adım önde ne bir adım geride. Her biri kendi değerinde, her biri kendi şanında, her biri kendi görevinde Allah tarafından razı oldukları belirtilen kulları. Andolsun ki onlardan razıyım diyordu Allah. Onların amellerinden razıyım. Ama Allah'ın onların amellerinden razıyım dediği yerde biri devletini kaybetti. Biri toplumunu kaybetti. Biri yıllarca tebliğ etti. Ya Rabbi yeter dedi, tufan istedi. İsa canından oldu. Üzeyir canından oldu. Yahya canından oldu. Musa Mısır'dan kurtardığı toplumunu buzağıya kaptırdı. Ondan kurtardı, başka şeylere kaptırdı. İşte tarihlerine bakın. Bakara suresinde okuduk, Ali İmran'da okuduk. 40 gün Tur Dağı'na gitti, toplumu buzağıya tapmaya başladı. Hadi oradan geldi kurtardı, bu sefer verilen nimetlere isyan başladı. Biz şunu istiyoruz, biz bunu istiyoruz, biz şunu yapmayız, biz bunu yapmayız diye. Şimdi Musa eksik mi tebliğ etti? Eksik mi mücadele verdi? Hayır. Allah diyor ki ben bütün rasullerimden razıyım. Onlar görevlerini yaptı. Ama ben diyor Allah, insanlara bir takdir koydum. Bu takdirimle şunu ifade ettim. Ey insanoğlu, sen inanırsın imtihanın gereği. İnanırsın, gereklerini yaparsın ama neticelere mührü ben vururum diyordu. Kimi netice vardır sizin aleyhinizedir. Kimi netice vardır sizin lehinizedir. Ama neyin aleyhinize, neyin lehinize olduğunu bilemezsiniz. Eğer siz hangi netice olursa olsun, ister aleyhinize, ister lehinize, bu neticelerle ilgili kendinize bir pay çıkarırsanız, bilin ki yanlış yoldasınızdır. Bilin ki yanlış yoldasınızdır. İşte dünün özeti, rasullerinin özeti buydu. Bugüne getirelim. Bugün Müslümanlara getirelim. Müslümanlar akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, çevresiyle Allah adına çalışmaya başlar veya Allah adına bir şeyler söyler. Olmuyor. Olmuyor hükmünden sonra morali bozulur. Peki olacak mıydı? Garanti var mıydı? Allah garantisini vermiş miydi? Böyle bir garanti verdi mi Allah? Ey kulum sen gideceksin, anlatacaksın gerçeği, tebliğ edeceksin. O kişi de hemen kavrayacak, hidayet edecek ve doğru yola girecek. Senin eline bir garanti belgesi verdim. İşte şu şekilde anlatırsan, usvetül hasene diye tarif ediyor Allah işte. Usvetül hasene olarak en güzel şekilde anlatırsan, işte sana bir garanti. Anlattığın kişi hidayet eder. malını canını Allah için satarsan, Allah için mücadele verirsen, seni zaferden zafere dört nala koştururum. İşte garanti belgesi. Böyle bir şey var mı? Kur'an ayetleri içerisinde Allah böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Dolaylı dolaysız. Muhkem ve müteşabih olarak sürekli bunları hatırlattı. Ama Nas suresinde mührü vurdu. Bir zafer var o yerde, bir Allah'ın yardımı var ve hidayet bölük bölük bunları sağmış. Resulüne diyor ki git af dile. Beni yücelt, bana şükret, af dile, ben tevbeleri kabul edenim. Garanti yok ki. Allah Resulü de bir Hud olabilirdi onun gibi. Kavmi bir sesle yok edilmiş. Ortada kimse kalmamış. Bir salih olurdu, devesi öldürülmüş ve arkasından kavmi cezalandırılmış. Bir Lut olabilirdi, bir Musa olabilirdi, bir İsa olabilirdi, bir Yahya olabilirdi. Ama o Muhammed'di, onun da hayatı ayrıydı. Allah ona onu takdir etti. Ve bütün o Resullerin hayatını kendisine gelen ayetlerle insanlara anlatan, tebliğ eden, onların mahkemesini, mantığını öğretmeye çalışan bir Resul vardı. Ve bu Resule zafer verildi. Ve bu Resule hidayet etmiş bölük bölük Müslüman topluluklar verildi. Ve bu Resule koskoca Arabistan İmparatorluğu verildi. Sıfırdan, yoktan. Şimdi bu kadar başarının arkasından 23 yıllık hikayede bir kerecik olsun. Bir insanın hayalinden şöyle bir şey geçmez mi ki? Ne güzel oldu. Başardık, yaptık, elde ettik, zafere ulaştık. Geçmez mi ki? Sizin geçmez mi ki? Örneğin 10 kişiye anlatıyorsunuz. Onundan 8 tanesi kabul etti. Vay be! 10 kişiye anlattım kabul ettiler diye övünmez misiniz? Sevinmez misiniz? Allah diyor ki, sen onların kabul etmesi dolayısıyla sevinme. Görevini yaptığın için sevin. Çünkü onların kabul etmesinde senin dahlin yok. Rabbin öyle istedi. Onu da reddedebilirdi. Peki onu reddettiğin zaman üzülecek misin? Ona da hakkın yok. Ona da hakkın yok. Nasıl bugün Ramazan, bu ay Ramazan, oruç tutuyorsun, Rabbine kendini alıyorsun, kabul edecek olarak Allah'ı biliyorsun ama kabul etmesi umuduyla garantisi yok, gönderiyorsun. Nasıl namaz kılıyorsun, aynı şekilde, aynı mantıkla tebliğini yapacaksın. Mücadeleni vereceksin. İcraatları ortaya koyacaksın. Karşılığında Allah'ın yardımı gelebilir, gelmeyebilir. Karşılığında Allah'ın zaferi gelebilir, gelmeyebilir. Karşılığında Allah'ın hidayeti gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Garantisi yok. Her iki halde de, zaferin gelişiyle de, gelmeyişiyle de Allah seni imtihan ediyor, beni imtihan ediyor, Resulünü imtihan ediyor. Ne yapacak? Allah'ın yardımı geldiği zaman, zaferi geldiği zaman, hidayeti geldiği zaman sevinçten uçacak, kendine paylar çıkaracak, gururlanacak mı? Veya Allah'ın yardımı gelmediği zaman, zaferi gelmediği zaman, mücadele verdiği, tebliğ ettiği ama hidayet gelmediği zaman üzülüp kahrolacak, inzivaya çekilecek, bir köşeye çekilecek. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Kabahat bizde mi diye kendi kendine dövecek ve her şeyden vazgeçecek. Artık inancından da vazgeçecek, çalışmasından da vazgeçecek mi? Onun için mi? Allah deniyor. Başından beri Allah Kur'an ayetleri içerisinde, hidayet benim elimde, zafer benim elimde, yardım benim elimde derken, bu hayat içerisinde hala da bu üç sözü kavramayan, hala da bu üç muhakemeyi kavramayan bir tarih var geçmişimizde. Ve bugün Müslümanlar var içimizde. Hala da çalışmaların arkasından mutlak zafer bekleyen, çalışmaların arkasından mutlak yardım bekleyen, çalışmaların arkasından mutlak hidayet bekleyen anlayışlar var. Allah diyor ki, Rabbinize hamd edin eğer o mutlak bekledikleriniz zafer, yardım ve hidayet gelirse. Hamd edin Allah'a, şükredin, Allah'ı yüceltin ve Allah'tan ah dileyin. Çünkü o sizin mutlak beklemeniz yanlıştır, o hatadır. Umulur ki bu yanlışınızdan dolayı Allah sizi affeder. İşte bugün Müslümanlar siyasetleriyle, toplumsal çalışmalarıyla, bireysel çalışmalarıyla, grup çalışmalarıyla, cemaat çalışmalarıyla, mezhebi çalışmalarıyla, tarikat çalışmalarıyla, her birisiyle, hangisiyle el alırsanız alın, Nas suresiyle değerlendirilecektir. Çünkü Nas suresi 3 ayetiyle, Alak suresiyle başlayan, hidayet sürecinin, rasullük sürecinin, Resulullah'ın devenin sırtında secdeye kapattıran ve hüngür hüngür ağlatan bir muhakemesi, bir özetidir. Bu üç ayetin muhakemesiyle insanlar dünya hayatından imtihana çekileceklerdir. Bu üç ayetin muhakemesi ilahlığı sadece Allah'a vermek, gücü sadece Allah'a vermek, Allah'ın elindeki olan şeyleri, hakları asla kulların alamayacağına inanmak. Hidayet Allah'ın elindedir. Asla kul alamaz. Kulun hidayet ettirme hakkı yoktur. Ne anlatırsa anlatsın, ne söylerse söylesin, hangi taktiği giderse gitsin, hangi yoldan giderse gitsin, hangi metodu kullanırsa kullansın, mümkün değildir. Zafer Allah'ın elindedir. İnsan ne yaparsa yapsın, Allah vermeyecek olduktan sonra vermez. Ama bunu derken Allah çalışmayacaksın demiyor, tebliğ etmeyeceksin demiyor. Çalışacaksın, tebliğ edeceksin. Ama zafere şartlanmayacaksın. Ama hidayete şartlanmayacaksın. Ama Allah'ın yardımına şartlanmayacaksın. Görevini yapacaksın. Başka şeye bakmayacaksın. Ya Rabbi ben görevlerini bir hakkın yapan bir insanım. Yapmaya çalışan bir insanım. Elimden geldiğince usvetül hasene ile senin öğrettiğin bir metot ile insanlara dinini açıklıyorum. Elimden geldiğince malımla canımla senin yolunda mücadele ediyorum. Elimden geldiğince bu işleri yapıyorum. Artık bana yardımını gönderebilirsin, dua ediyorum. Ama senin elinde. Bana zaferini gönderebilirsin, dua ediyorum. Ama senin elinde. Hidayetini gönderebilirsin, ama senin elinde. Eğer bunlar gelirse, yardımın gelirse, zaferin gelirse ve insanlar hidayet ederse, vallahi de, billahi de benim bir katkım yok. Ben görevimi yaptım, sen takdir ettin, sen gönderdin anlayışında olmalı. Peki bu anlayış bugün var mı? İşte Müslümanların sıkça oturup konuştukları şeylere baktığımız zaman bir yılgınlık, bir umutsuzluk, ya olmuyor ya, bu işler nasıl olacak, bir türlü başaramıyoruz, bir türlü kabul etmiyorlar, aynı hamam aynı tas gidiyor şikayetleri. Allah diyor ki bunlar hakkınız yok ki. Allah iki kavramı önümüze koydu. Sünnetullah, yaratılmış varlıkların yaratılışında konan kanun. İşte her gün yiyoruz, her gün içiyoruz. Her gün tuvalete gidiyoruz, her gün uyuyoruz. Doğumumuzdan ölümümüze kadar yiyeceğiz, içeceğiz, yatacağız, dinleneceğiz, çalışacağız, tuvalete gideceğiz. Bıkıyor muyuz? Bu yapımız, yaratılışın getirdiği, insan olma unsurunun getirdiği bir yaşam. Bu yaşamdan bıkıyor muyuz? Tuvalete gitmekten, yemekten, içmekten, yatmaktan bıkıyor muyuz? Allah sünnetullah kavramını önümüze getiriyor. Bakın sünnetullah'a. Bir rutinlik içerisinde insanlar yaratılış kanuna uygun bir şekilde hayatlarını yaşıyorlar. Bıkmadan, usanmadan bunu yapıyorlar. Bu size bir örnek, bize bir örnek. Allah dinini gönderiyor, tebliğatını gönderiyor. O da aynı şekilde bir rutinlik içerisinde ibadetlerini yapacaksın. Yalan söylemeyen, riyakar olmayan, Allah'tan gelen emirleri bir hakkın yerine getiren bir insan olacaksın. Peki bunun çerçevesi var, nedir? İşte insanlara anlatıyorsun, insanlar kabul eder veya etmez. Etmeli. Böyle bir şey yok. Mücadele veriyorsun, ya başarı gelecek ya gelmeyecek, gelmeli. Böyle bir şey yok. O da rutin bir şekilde sen ibadet vasıflarını, ibadet sıfatını ve ibadet görevini yerine getiren bir insan olarak rutin bir şekilde vakti gelecek oruç tutacaksın. Vakti gelecek namaz kılacaksın. Sürekli adalet üzerinde olacaksın. Sürekli yalan söylemeyen, riyakar olmayan olacaksın. Gerçekler üzerinde olacaksın. Sürekli. Değişiklik yok. Sürekli fırsatını buldukça, yerini buldukça Allah'ın gerçeklerini insanlara anlatacaksın. Sürekli elinde Allah'ın verdiği nimetler varsa, bu nimetler sadece maddi nimet değil. Maddi manevi, sende var olan akıl, bilgi, zeka, gayret, artı maddi, mal, mülk. Allah'ın emrettiği şekilde bunları paylaşacaksın. Sürekli. Bu bir ibadet. Tıpkı yeme gibi, tıpkı içme gibi, tıpkı yatma gibi, tıpkı uyuma gibi. Sürekli. Bunların arkasından başka bir şey ummak ve beklemek. Bunların arkasından Allah'ın yardımını ummak, Allah'ın zaferini ummak, beklemek. Geldiği zaman sevinerek kendin, ben bunları yaptım da böyle oldu demek. Yanlış. Allah işte onun için gösteriyor. Diyor ki, o rutinlik burada da var. Sünnetullah'ta olan rutinlik burada da var. Nasıl o yaratılış kanunlarına uygun olan rutinliği bozup, heyecan yaşamak için sınırları aşıp, Allah'ın istediği şekilde bir sünnetullah kavramındaki o yaşamı değil de, farklı bir yaşam çiziyorsan, adrenalin veyahut da işte kötü yollara düşme gibi bir heyecan yaşamak için, sonunda da zarara uğruyorsan, aynı şekilde burada da yaşayamazsın. Zafer geldi, aşırı bir şekilde sevinemezsin. Bendendir diyemezsin. İnsanlar hidayete geldi anlattıkların nedeniyle benim yüzümden geldiler. Ben anlattım da oldu diyemezsin. Bu sınırı aşmak. Allah Kur'an'ın tamamında hidayet etmiş mümine o rutinliği öğretiyor. O rutinliği. Vakti gelince yapılması gereken ibadetleri yapmak. İbadetler iki türlü. Vakitli, vakitsiz. Yani kimileri vakti gelince yapılıyor, kimileri sürekli. Sürekli yapılan ibadet. Yalan söylemeyeceksin. Riyakar olmayacaksın. Sürekli doğru olacaksın. Düzgün bir insan olacaksın. Kendini yetiştireceksin, bilgilendireceksin. Sürekli akledeceksin, fıkh edeceksin, tefekkür edeceksin, doğruya hükmedeceksin. Sürekli. Vakitleri geldiği zaman oruç zamanı gelir tutarsın, namaz vakti gelmiştir yaparsın. Bir insanla karşılaşırsın, vakti gelmiştir tebliğ yaparsın. Ama hiçbir ibadetini kontur garanti, ben yaptım oldu, benim yüzümden oldu diyemezsin. Allah buna garanti vermiyor. Bütün bunların arkasında ben varım, ben kabul edeceğim istersem, ben sonuca ulaştıracağım istersem, ben hidayet ettireceğim istersem, ben yardım edeceğim istersem, istersem, istemesem olmaz. Öyle diyor. Ben verdikten sonra, istedikten sonra, gerçekleştirdikten sonra sen bana ortak olamazsın diyor. Ben seni zafere ulaştırdım, ben bu zaferde ortağım diyemezsin, şirk içinde olamazsın diyor. Ben sana yardımı gönderdim, bu yardım benim gayretlerim içinde geldi, ben bu yardıma ortağım diyemezsin. Ben insanlara hidayet ettirdim, onlara hidayetimi verdim, sen bu hidayette benim de payım var, ben de ortağım bu hidayete diyemezsin. Bu şekilde bir şirk içinde olamazsın diyor Allah. Benim iktidarıma, benim gücüme, benim sonuçlarıma hiç kimse ortak olamaz, şirk tutamaz diyor Allah. Ama şeytan bunu yaptırır size. Şeytan sizin şirke düşmeniz için Allah'ın elinde olan zaferi siz kazanmışsınız gibi size hava attırır. Allah'ın elinde olan hidayeti siz gerçekleştirmişsiniz gibi sizi kibirlendirir, övündürür ve bir sonuca vardırır. Kendi sonucuna, tuğyan sonucuna vardırır. İşte onun için Allah diyor ki, uyarıyor. Bilin ki hamd edilecek, övülecek tek yer Rabbinizdir. Yüceltilecek, büyütülecek, ullaştırılacak tek yer Allah'tır. Öyleyse ullaşmaktan ötürü, övünmekten ötürü, kendinize pay çıkarmaktan ötürü Rabbinizden af dileyin, Rabbinizden af dileyin, Rabbinizden af dileyin. Aksi halde her şey boş. Aksi halde bütün çalışma, bütün emek, bütün ibadet boş. Ama af dilerseniz o zaman Allah sizi affeder. İşte Resulullah bu özün içerisinde Risaletinin yüklerini yüklenmiş, onu hayatı boyunca gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye çalışmış ama onun çalışmasına bu üç ayetle mühür vurulmuş. Peki bize vurulmuyor mu bu mühür? Bizim inançlarımızın, bizim tebliğlerimizin, bizim çalışmalarımızın, bizim ibadetlerimizin de zafere ulaşması, yardımla mahzar olması veya bölük bölük insanlar arasında yayılmasının karşısında bizim de bunlardan kendi adımıza pay çıkardığımız zaman Allah'tan af dilememiz gerekmiyor mu? Ve bunlardan pay çıkarmamamız gerekmiyor mu? Tersinden bir anlamla eğer zafer gelmezse, eğer hidayet olmazsa bizim bundan dolayı kendimizi yiyip bitirmemiz, ibadetlerden vazgeçmemiz gerekiyor mu? Hayır. Hem olumlu yanıyla hem olumsuz yanıyla. İşte Nas suresi bize bir yol haritası koyuyor. Bu yol haritasında iki şey var. Bir, üzerimize düşen görevleri yapmak, gerisine karışmamak. İki, Allah'ın elinde olan hiçbir şeye kendimizi ortak etmemek. Ben çalıştım, ben tebliğat yaptım, ben irşad ettim. Neticeyi Allah halis kılacak, o hidayet ettirecek, o geliştirecek. Ben buna ortağım diyemem, diyemeyiz. Bizim çalışmamız sayesinde oldu. Biz de bu işte vardık, biz de bu işte var olduğumuz için bu sonuç gerçekleşti diyemeyiz. Ortak olamayız. Mücadele veriyoruz. Zafere ulaştık. Bu zaferde bizim de payımız var diyemeyiz. Burada ortak olamayız. Ortak olduğumuz gün, Allah'ın gücüne ortak olduğumuz gün, Allah'ın sonuçlarına ortak olduğumuz gün, orada ibadet bitmiştir. İşte onun için Müslümanlar söylemlerine çok dikkat etmelidirler. Eskiden beri söylerim. Mesela Müslümanlar konuşuyor. Allah'ın diniyle eğer işte bir toplum oluşsun, bir yönetim oluşsun, adalet gelir. Vahşet biter, zulüm kalkar. Her yere adalet dolar. Ne biliyorsun? Garanti verdi mi Allah? Garanti verdi mi? Evet, bize dedi. Benim dinimle yaşayın. Toplum oluşturun. Mümkün olduğu kadar adaletli olun dedi. Var gücünüzle bu konuda uğraşın, çaba sarf edin dedi. Peki sonuçta gerçekleşecek mi? Allah bilir. Dilerse gerçekleştirmez. Dilerse umduğunuzdan daha farklı, daha güzel bir şekilde gerçekleştirir. O Allah'ın elinde. Biz karışamayız. Öyleyse geleceğe yönelik böyle bir söylemde bulunamayız. Sadece şunu biliriz. Ben Müslümanım. Allah bana yalan söyleme diyor. Söylememeye çalışıyorum. Allah bana riyakar olma diyor. Olmamaya çalışıyorum. Allah bana düzgün, kişilikli, doğrucu bir insan ol diyor. Olmaya çalışıyorum. Allah bana şunları şunları sana emrettim. Bunları yap hayatında var kıl diyor. Var kılmaya çalışıyorum. Bu çalışmanın arkasından, bu kimliğin arkasından, bu kişiliğin arkasından ne ulaşacak? Neye ulaşacak insanlar? Efendim şuna ulaşacak, şöyle olacak, böyle olacak, işte şöyle bir toplum olacak, şöyle bir insan kimliği olacak, şöyle bir şey olacak, şu olacak. Ondan sonra bu toplum şuraya uçacak, buraya kaçacak. Böyle bir şeye garantimiz yok ki Allah vermiyor. İşte Nas suresinde Allah diyor ki, daha önceki ayetlerinde muhkem ve müteşabih ayetlerinde söyleyerek geldi ve Nas suresinde de kesinleştirdi. Zafer benim, hidayet benim, yardım benim. Sizin bunda ortaklığınız yok. Eğer zaferde, yardımda ve de hidayette ortaklık iddia ediyorsanız bu bir suçtur. Bu suçun karşılığında yapılacak şey af dilemektir. Evet, üç ayeti bu şekilde geçmişten ve geleceğe bugüne doğru yorumlayarak bu şekilde anlamamız gerektiğini, bu şekilde kafalarımızı yazmamız gerektiğini ve bugün sadece namazı, sadece orucu, sadece abdesti değil, Allah yolundaki her türlü emri, ister tebliğ, ister mücadele, ister yardımlaşma, ister paylaşım, hepsini gerektiği şekilde yapıp sonuçları Allah'a bırakmak olduğunu bir özet olarak bize sunan, mührü vuran ve altını imza atan bu Nas suresini bu şekilde anlamamızda yarar var. Bu şekilde anlarsak mümin olarak Allah'ın bütün otoritelerini Allah'a vermiş, Allah'ın bütün sıfatlarından meydana gelen haklarını, yetkilerini Allah'a vermiş, hiçbir şekilde ona ortak koşmamış, ona ortak olmamış oluruz. Allah bize böyle bir imanı, böyle bir anlayışı, Nas suresindeki özetlerdeki anlayışı bize nasip etsin inşallah. Ve biz üzerimize düşen görevleri yapalım, görevlerin arkasından gelecek sonuçları Allah'a bırakalım. O sonuçlar lehimize gelirse kendi adımıza pay çıkarmayalım, Allah'a ortak olmayalım. İnşallah böyle bir anlayışa sahip olalım. Eğer çalışmalarımızın arkasından, yapmış olduğumuz ibadetlerin arkasından eğer bir sonuç da olmazsa üzülmeyelim. Allah bize bunu nasip etmiştir. O konuda Allah'a bırakalım. Rabbimizin bildiği bir şey vardır diyelim. Umutsuzluğa düşmeyelim. Karamsar olmayalım. Çalışmaya devam edelim. Nasıl namaz kılmaya devam ediyorsak, nasıl oruç tutmaya devam ediyorsak, nasıl yalan söylememeye devam ediyorsak, nasıl riyakar olmamaya devam ediyorsak, nasıl dürüst bir insan olmaya devam ediyorsak, Allah'ın ilminden ilim edinmeyi, o ilmi insanlarla paylaşmayı ve Allah'ın bize verdiği nimetleri insanlarla paylaşmayı sürdürelim. Bundan bir sonuç elde etmezsek, toplumsal bazda, siyasal bazda veya başka bazlarda, diyelim ki Allah'ın takdiridir, bizi ilgilendirmiyor, biz görevimizi yaparız, biz sonuçlara karışmayız. Sonuçları Rabbimiz nasip eder, ettiği zaman da dahil olmayız, ortak olmayız, etmediği zaman da dahil olmayız, ortak olmayız diyelim. İnşallah bu anlayışta kalalım. İnşallah bu anlayışı sürdürelim. İnşallah Nas suresinin bu ayetlerini bu anlayışla hidayetimize yazalım inşallah. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa buyursun. Bir Allah razı olsun. Ben biraz geç atıldım ama Nas suresinde dinleyebildim. Toplumdan öğrendiğimiz başarı ve sonuç dediğimiz şeylerin ne kadar yanlış olduğunu size anlatırken bir kere daha anladık. Özellikle bu konu benim için çok önemliydi çünkü gerçekten olaylara bakışımız ya da sonuç dediğimiz, başarı dediğimiz şey Kur'an'la hiç örtüşmüyormuş. Önemli bir tespitti. Olaylara bakışımız ya da İslam'ı yaşarken çoğunlukla ümitsizliğe düşüren konu buralarıydı hep. Böyle olmaması gerektiğini öğrendik. Gerçekten fetih ahlakı, başarı ahlakının ne olduğunu bilmediğimiz için pek çok yerde de şirke düştüğümüz ortaya çıkmış oldu açıklamaların insanlar. Onu anladım. Allah razı olsun. Arkadaşlara da iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Yunus abi ben de teşekkür etmek için özellikle telefonu aldım. Allah razı olsun. Son bir maratonun sonunda elhamdülillah Kur'an'ı meal olarak baştan sona gözden geçirmiş olduk. Başta sizin sayenizde, arkadaşların da zaman zaman katkılarıyla. İnşallah bu bizim önümüze yeni bir ışık olacak. Çok farklı yorumlar izledik. İnşallah daha sonraki düşüncelerimiz konusunda bunlardan bütün arkadaşlar olarak bahsedeceğiz. Kendimize göre aldığımız dersleri tartışacağız. Belki eksik olan yerlerimizle ilgili konuyu daha sonra tekrar değerlendirdiğimizde sormayı unuttuğumuz veya gözümüzden kaçan şeyleri soracağız inşallah. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Daha önceki ayetlerden de aklımızda kalan Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Muhammed'e Allah'ın da gönderdiği ayetler de vardı. Sen üzülme, anlat geç, gerisi bana, benim işim, hidayet benim işim diye ayetlerde de daha önce söylenler oldu, ayetler oldu. Nas suresinde de tam anlamıyla son noktayı Mehmet abi dediğin gibi zaten Kur'an'ın da son suresi ve ayetleri. Çok güzel de bize bir açıklamalar yaptın. Teşekkür ederim. Bunun için de almak istemiştim Mustafa'nın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşemezsek de iyi bayramlar diliyorum. Mehmet Bey, ben şöyle bir soru geldi aklıma, onu da sormadan geçemeyeceğim. Arkadaşlardan da alan olmadı diye düşündüm. Gerçi Kur'an'ın genel düşüncesi az önce sizin anlattığınız şekilde başarıyı o şekilde algılamamız gerekiyor. Bu olaylarla bağlantılı düşündüğüm zaman ben acaba diyorum yanlış algılama mı yapıyorum bilmiyorum. O yüzden size sorma gereği hissettim. İnsanlara bu dinin anlatılması zaten bizim sınavımız, dünyaya insanın gelmesindeki amaç Allah'ın doğrularını kabullenecek mi yoksa kendisin ilahlaşıp yaşayacak mı? Bu sınav için insan dünyaya getirildi. Burada insana Allah da müdahale etmiyor. Kur'an'ın genelinden anladığımız bu. Bu tebliğ görevinde, insanlara iletilmesinde insanlar kabul ediyor ya da etmiyor. Bunu zaten başarıyı burada görmek, Kur'an'ın temelini anlamamakla eşdeğer. Çünkü Allah insana müdahale etmiyor. İman etmesi noktasında da, etmemesi noktasında da. Başarı denen şeyin, insanlara ulaştırılan bu tebliğin sonucunun ne olacağı dünyadaki sınav zaten. O yüzden başarıyı burayla endekslemek, bir yerde Allah'ın yarattığı insanlara müdahale etmek ya da Allah'ın öngördüğü bu sınavı yok saymakla eş anlamlı gibi geliyor bana, ben öyle anladım. Bu şeylerle bağlantılı düşünürsek başarıyı bu şekilde görmemek tabii ki Kur'an'ın özüne uyan bir açıklama oldu. Yani insan bunu algılamadığı zaman başarıyı insanların işte götürdüğümüz tebliği kabul etmesini başarı olarak görürsek hangi toplumun, hangi insanın kabul edeceğini bilmiyoruz. Burada bir müdahale de olmadığı için diyelim bir dönem bir peygamber geldiğinde onun bağlıları, onun tebliğini işitenler kabul ettiyse bu ne o peygamberin başarısı ne de başarısızlığı onun da dediği gibi. Oradaki insanların bu sınavda kazanıp ya da kazanmayışlarıyla alakalı. O yüzden böyle düşünebilir miyiz? Evet, Allah katında başarı dünya ile ölçülü değil. Allah katında başarı dünya hayatının Allah'ın emrine göre yaşanmış olması, bu emirler doğrultusunda Allah'ın kendi emrine göre yaşayan insana sevaplar vermiş olması, onu değerlendirerek öbür tarafta hesapta Allah'ın razı olacağı bir mümin olması ve neticede cennetle mükafatlanmasını Allah bundan önceki ayetlerde gerçek başarının, gerçek kurtuluşun bu olduğunu söylüyor zaten. Dünyadaki başarıya gelince elbette dünyada zaferler var, başarılar var görüntü olarak. Mesela toplumsal model olarak çok mutlu, çok huzurlu bir toplum üretmek, adaletli bir toplum üretmek, yönetimsel olarak çok huzurlu, adaletli, hukuka uygun, yasalara uygun bir toplum üretmek, insani kimlik olarak, kişilik olarak çok düzgün insanlar üretmek ve onları ortaya koymak, bunlar için çaba sarf etmek, sonuçta bunların varlığını görmek bir başarı. Elbette eğer ayetlerin özüne bakarsak Allah ne diyor? İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. İnsanlara güzel şeyleri anlatın, güzel şeyleri tebliğ edin ve onları da yaşayarak gösterin. Kötülükleri görürseniz de onları engelleyin, zulmü görürseniz onu engelleyin. Adil olun, adaleti gerçekleştirmek için çalışın. Size Rabbinizin verdiği nimetleri insanlarla paylaşın ve böylece sevgiye, saygıya ve paylaşıma dayalı bir insan ilişkisinin, toplumsal ilişkilerin nasıl olacağını insanlara gösterin ve çıkarcı, bencil, kibirli bir yaşam tarzından paylaşımcı, sevgiye dayalı, anlaşmaya dayalı ve anlayışa dayalı çok güzel bir toplumsal yapıya, insani değerlere ulaşmaya çalışın diyor Allah. Şimdi bunlar gerçekleşti diyelim, oldu. Yani insanlar çalıştı, çabaladı ve sonuçta bunlar başarı geldi. Eğer bunları bir başarı endeksi olarak görürsek. Yani anlatıldı, insanlar kabul etti, böyle bir toplum özlendi ve insanlar bu topluma ulaştı. Böyle bir düzgün insanların dürüst insanların, günümüzdeki gibi çıkarcı, yalancı, üçkağıtçı, sahtekar insanların siyasette var olup devlet yönettiği gibi değil veyahut da siyasette var olup devlet kurduğu gibi değil, gerçekten kimlikleri düzgün, kişilikleri düzgün, özü sözü bir, dürüst insanların toplum oluşturup ve dürüst bir devletin oluşturulduğu, adaleti öne çıkaran, zulmü ortadan kaldıran ve çıkarları silip süpüren, ortadan kaldıran, bunun yanında topluma tepeden tırnağa kadar adaleti, paylaşımı, sevgiyi yayan bir devlete ulaştık diyelim başarılı olarak. Böyle bir noktaya vardık. Bütün bunlar bugünkü toplumsal düşüncelerde, fikirlerde bir ideal, bir ideoloji, bir hayal olarak sunuluyor ve başaracak olan insanlar için de, başaran insanlar için de müthiş payeler biçiliyor. Örneğin düşünün, bugünkü düzen gitmiş, işte yalancıların egemen olduğu, siyasetçi, yalancı siyasetçilerin, ikiyüzlü siyasetçilerin egemen olduğu ve hukuksal normlarda adaletin değil, zulmün öne çıkarıldığı, hakların yendiği, davaların 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sürdüğü, Aziz Nesin'in tabiriyle, örnekleyelim işte hikayesindeki tabiriyle, hakim bey bu dava bana dedemden miras kaldı, dedem gitti, babam gitti, bana kaldı, ben ne diyebilirim deyip, hakimin tekrar davayı uzattığı, hatta onun çocuğuna kalabilecek bir dava anlayışının sürdüğü bir hukuksal anlayışın tamamen ortadan kalktığı, bir toplumsal model oluştu ve toplumsal bir modelin oluşturduğu uzantıda da bir devlet modeli oluştu. Bu devlet modelinde diyelim ki çok insanlara saygı var, insanların haklarına saygı var, toplumsal paylaşım var, devletin nezaretinde, devletin egemenliğinde paylaştırıcı bir anlayış var. Ve hiçbir şekilde bugün söylenip de hani tüyü bitmedik yetimin hakkını koruyoruz deyip de ortaya çıkanların ne var ne yok götüren bir tarzdaki siyaset yapılandırması, ekonomik yapılandırmasının dışında, sosyal yapılandırmasının dışında, kendi burjuvalarını oluşturmalarının dışında topluma yaydığı bir sonucu hayal eden insanların bir noktadan sonra bunu gerçekleştirdiklerini farz edelim. Gerçekten böyle bir insan kimliği, böyle bir toplumsal kimlik, böyle bir devlet kimliği oluştu. Başarı. İşte Allah diyor ki, olmaz değil, özlediğiniz biçimde, özlediğiniz şekilde bir insan kimliği oluşur. Bu hidayettir. Özlediğiniz biçimde, özlediğiniz şekilde bir toplum da oluşur. Bu da hidayettir, toplumsal hidayettir. Özlediğiniz biçimde, özlediğiniz şekilde bir iktidar da oluşur. Bu da Allah'ın size bir ikramıdır, hidayetidir. Ama size düşen görev, bunlar oluştuysa, bunlar gerçekleştiyse, kendi adınıza pay çıkarmamaktır. Rabbinizin size bunları bahşettiği, size bir fetih, bir zafer olarak verdiğinin bilincinde olmanızdır. Eğer siz işin tabanında bunları biz başardık, bunları biz yaptık dersek, o zaman çıkarcılardan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman kibirlenenlerden, gururlananlardan hiçbir farkınız kalmaz. İşte dikkat ediyorsanız sözlerin tümünün özetinde şu var. Kibirlenmeyi, gururlanmayı, bencilleştirmeyi, bencilliği, çıkarcılığı silip süpüren ayetler bunlar. Ben yaptım da oldu. Bu bencillik, kibirlik, övünmek, çıkarcılık. Kendinize yokmak. Allah diyor ki kendinize yokmayın. Burada Tanrı benim. Bunları ben verdim size. Sizin eylemlerinizin karşılığında vermiş gibi görünsem de aslında vermeyebilirdim. Verdim çünkü takdir ettim. Sizin eylemlerinizin karşılığında, sizin amellerinizin karşılığında olmayabilirdi. Nitekim olmayan nice rasullerim var. İşte örnekleri diyor Allah. Onun için meseleye bu açıdan baktığımız zaman, sizin sorduğunuz soruya da geldiğimiz zaman, elbette dünya başarısı farklı bir şey. Dünyada mutlaka başarılar var. İşte savaşlar oluyor, zaferler elde ediliyor, insanlar bir şeyleri başarıyor, şirketler para kazanıyor, insanlar zengin oluyor, insanlar işte payeler elde ediyor, makamlar elde ediyor, mevkiler elde ediyor. Bütün bunlar burada kalıyor. Öbür tarafa bir şey gitmiyor. Allah katından bakarsak, meseleye Allah katından baktığımız zaman, Kur'an'ın perspektifinden baktığımız zaman, bunların temeli bir başarı değil. Bunlar sadece geçici şeyler. Her zaman söylediğim gibi 60-70 yıllık bir ömür içerisinde 20-25 yıllık bir egemenlik var insan hayatında kendine yönelik. Şöyle düşünelim işte 20 yaşına kadar insan işte bebekti, çocuktu, delikanlıydı ve şuydu buydu derken 20 yaşından sonra ancak hayat atılıyor, egemenliğini sürdürüyor. Bunun 25 yıl sürdüğünü farz edelim. 20-25'ten 45. 45 yaşından sonra başlıyor, yaşlığa doğru gidiyor. Egemenliğin işte meyvelerini toplayacakken bakıyorsun hastalıklı, öksürüklü, tıksırıklı derken küt yallah diyor, bitti. Şimdi bu kadar bir ömür içerisinde insanın var gücüyle kendisini başarıya endekslemesi ve her başardığı şeye de bu benim, bu benim, bu benim, bu benim, ben yaptım, ben yaptım, ben başardım, ben buldum, ben yaptım demesi hangi noktada olursa olsun o bencilliği, kibri, övünmeyi ortaya çıkarıyor. İşte Allah'ın hidayet diye ifade ettiği şey o bencilliği, o övünmeyi, o kibri ortadan kaldırmak. Zaten imtihan bu değil mi? İmtihan bu. Onu kaldırmak. Hidayet konusuna gelince, hidayeti Kur'an'ın ifadeleri içerisinde çok çok değişik anlamlarda anlamlandırdık. Hidayet, Allah'ın kendi kaynağından, kendi bilgi kaynağından, Kur'an'ın ifadeleri lef-i mahfuzdan, gerçekleri insanlara göndermesi, yani vahiy göndermesi hidayet bir anlamda. Resul seçerek insanlara görevlendirmesi hidayet bir anlamda. İnsanların bu gerçekleri kabul etmesi hidayet bir anlamda. İnsanın kendisinin gerçekleri kabul etmesi hidayet bir anlamda. Hidayeti Kur'an ayetleri içerisinde çok açılımlı bir şekilde gördük. Allah hidayet benim elimdedir derken elbette gerçek bilginin kendi elinde olduğunu söylüyor. Gerçek hükümlerin, gerçek bilginin kendi elinde olduğunu söylüyor. Gerçekten kabul eden insanların gerçekleri, gerçekten kabul eden insanları kendisinin bildiğini ifade ediyor. Değilse kimseye gerçekleri kabul ettirmeye yönelik bir baskı yapmıyor. Hidayet benim elimdedir, ben hidayet ettiririm manasında değil. Dikkatimi çekiyorum. Gerçekleri size ben gösteririm, gerçekleri size ben öğretirim, gerçek hükümleri ben size gönderirim. Sizin gerçeğinizi size ancak yine ben söylerim. Siz bu konularda bir yetki sahibinde değilsiniz. İşte bir mümin, münafık, kafir üçleminde anlatılan bir insan hikayesinin derinliğindeki gerçekleri sadece Allah bilir. Söylemler, insanın yüzüne karşı söylemler, hayattaki yaptıkları şeylere karşı söylemler çok şey ifade etmeyebilir ve insanlar bunları algılarken ve yorumlarken çoğu zaman taraflıdır olabilir. Duygular öne çıkabilir, şartlanmışlıklar öne çıkabilir. İşte onun için Allah ayetlerinde o üçlü insan tipinin durumunu, kafirlerin, münafıkların ve müminlerin durumlarını anlatırken aslında hidayetini ortaya koyuyor. Yani gerçeklerini ortaya koyuyor. Ve ne diyor? Bunları ben size söylemesem, ben size bildirmesem siz bilmezsiniz diyor. İşte ben örnekleyelim, siz örnekleyelim. Allah'ın gerçeklerini insanlara anlattınız. O insanlar onu kafalarında değerlendirdi, hayatlarında değerlendirdi, akıllarında değerlendirdi, muhakemelerinde değerlendirdi, kalbinde değerlendirdi. Ve bir karar verdi, hükmetti. O hükümlerini söylese bile biz onun gerçeğini bilemeyiz. Sadece söylediğine bakarız. Der ki kabul etmedim. Der ki kabul ettim. Biz sadece söylediğine bakarız. Ama onun kafasında gerçekten o gerçekler ne oldu? Nasıl şekil buldu? Söyleminin dışında bir başka anlamı var mı? Ki çoğu zaman olabiliyor. Onu Allah bilir. İşte biz Tevbe suresinde, Maide suresinde, Âl-i İmrân suresinde kafasında, kalbinde oluşan gerçeklerle, insanların dilleriyle ortaya çıkan gerçekleri ayrıştıran ayetleri okuduk geldik. Yani o iki farklı durumu anlatan ayetleri, nifağı öğrenerek geldik. İşte burada Allah'ın hidayet kavramıyla anlattığı şey, bir insanın çıkıp da ben işte Allah'ın dinine inandım demesi değil sadece. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman hidayet çok geniş bir kavram. Peygamberin gönderilmesi hidayet, vahiylerin gönderilmesi hidayet, insanlara gerçeklerin iletilmesi hidayet. Bunları insanların kabulü ve bu kabulü Allah'ın bize bildirmesi hidayet. Değilse hiçbir zaman ne hidayet ettim diyen, yani ben inandım diyen insana, ne de ben inkar ediyorum diyen insana, ne de ben ikiyüzlüyüm diyen bir insana Allah direkt baskı yapmıyor. Ama onların durumlarını anlatıyor, gerçeklerini anlatıyor. Bu gerçeklerine göre Allah diyor ki öbür taraftaki cezanız, hesap kitap görüldüğü zamanki sonraki cezanız budur diye onları uyarıyor. Değilse Allah'ın gücü yok mu dünyada baskı yapmaya? Var. Yarattığı gibi baskı da yapar. Hiç kimse kafir olmaz. Hiç kimse münafık olmaz. Herkes Müslüman olur. Ama Allah orada ne Müslüman olana, ne kafir olana, ne münafık olana baskı yapmıyor. İşte bütün bu noktada bir özgürlük veriyor Allah insana. İmtihan nedeni o özgürlüğünü kullanıyor. Burada baskı yok. Bu özgürlüğün sonucunda ulaştığı her şeyde Allah diyor ki ben size sadece gerçeklerinizi anlatırım. Yani hidayetiniz benim elimde. Hidayet nedir? Gerçeklerdir. Allah diyor ki hidayetiniz benim elimde. Yani sizin her birinizin gerçeği benim elimde. Kafir olanın gerçeği de benim elimde. Mümin olanın gerçeği de benim elimde. Münafık olanın gerçeği de benim elimde. Buna siz dahil olamazsınız. Buna siz ortak olamazsınız. Evet. İnsan Allah'ın kendisine verdiği nimetleri dediğimiz gibi imkanları kullanıyor ve bu imkanları kullanışından da sorumlulukları üstleniyor. Bu sorumlulukların karşılığında ahiretteki hesap neticesini de alıyor. Sonuç bu. Özet bu yani. Dünya hayatının özeti bu. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.